Santander. Kredyt udziela Santander Consumer Bank. Bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe propozycje szefa Rady Unii Europejskiej, żeby przezwyciężyć opór na szczycie w Brukseli. Za chwilę politycy skomentują najnowszą inicjatywę założenia nowego ruchu obywatelskiego. Pożar w katedrze w Nantes we Francji. Na miejscu pracuje ponad 100 strażaków. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wychodzi drugiego dnia szczytu Unii z nowymi propozycjami, żeby spróbować przełamać impas. Wspólnota znalazła się w nim głównie przez różnice między państwami północy i południa Europy. Trwające wczoraj niemal do północy dyskusje nie przełamały różnic między państwami członkowskimi w sprawie wieloletniego budżetu oraz planu odbudowy. Szefowie państw i rządów nawet nie zaczęli poważnych negocjacji dotyczących kwot, bo skupili się na mechanizmie kontroli wydawania pieniędzy. Stawka spotkania jest ogromna. To suma 750 miliardów euro na fundusz odbudowy po kryzysie wywołanym pandemią oraz ponad bilion euro budżetu na lata 2021-2027. Nowy ruch obywatelski, nową Solidarność chce tworzyć Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zapowiedział to wczoraj w Gdyni. Inicjatywę komentowali w śniadaniu w Trójce politycy. To ruch wyprzedzający, taki ruch społeczny zapowiadał wcześniej Szymon Hołownia, mówi Marek Sawicki z PSL-u Koalicji Polskiej. To nie jest nic nowego. Na polskiej scenie politycznej, szczególnie postsolidarnościowej, mamy co kilka lat zmianę szyldów, zmianę nazw, natomiast ci sami ludzie i te same idee i ten sam sposób uprawiania polityki. Więc nic nowego po tym ruchu się nie spodziewam. Mamy do czynienia z kombinatoryką polityczną, wskazał szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Ta kombinatoryka polityczna polega na tym, że ktoś próbuje dokonać liftingu swojej partii i próbuje wmówić, że mamy do czynienia z nową Solidarnością. To znaczy, że co, mamy stworzyć wspólną opozycję? Żadnej wspólnej opozycji nie będzie, Lewica to powiedziała jasno. My idziemy swoją drogą i ani PiS, ani Platforma to nie są nasi przyjaciele. W ocenie Bartosza Kownackiego z PiS-u Rafał Trzaskowski będzie próbował przejąć część elektoratu Szymona Hołowni, PSL-u czy Lewicy. To jest umiejętność tych partii, żeby sobie poradzić. Z tym ja wliczę prawo tego drugiego, czyli de facto zwycięzcy na opozycji do tego, żeby tak działać. Natomiast inne partie mogą być z tego niezadowolone i zgadzam się, że to jest pewnego rodzaju lekką ściemą. Traktujemy po partnersku inne formacje opozycyjne, opowiada Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Nie zamierzamy narzucać zdania czy stanowisk komukolwiek, dodaje. Chcemy się odwołać do ludzi, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym w Polsce. Ludzi, którym formuła obecnych partii być może nie wystarcza, powiedział Grabiec. Dzisiaj trzeba, szczególnie zwłaszcza wobec tego powszechnego, pospolitego ruszenia obywateli, którzy czują, że ich wolność jest ograniczana, trzeba stworzyć dla nich przestrzeń, trzeba dać szansę działać publicznie, mówić własnym głosem i rozumiem, że wszyscy to robimy. Rafał Trzaskowski ma ogromny mandat zaufania i z całą pewnością będzie pracował nad tym, żeby godnie reprezentować tych, którzy na niego oddali głos. Pierwszą inicjatywą nowego ruchu ma być wspólne zbieranie podpisów pod projektami ustaw obywatelskich dotyczących najważniejszych kwestii, m.in. obrony praw kobiet. W katedrze w Nantes wybuchł pożar, ogień został już powstrzymany. Na miejscu wciąż pracuje ponad 100 strażaków. Akcja dogaszania potrwa cały dzień. Słupy ognia zauważyli okoliczni mieszkańcy, alarmując strażaków, którym udało się ugasić płomienie. Z wnętrza wciąż wydobywają się kłęby dymu. Według wstępnych oględzin pożar zaczął się na wysokości organów. Spłonął drewniany podest, mówi jeden ze strażaków. Straty są znacznie mniejsze niż w przypadku pożaru katedry Notre Dame. Nie było tak dużej temperatury i strażacy będą mogli łatwiej wejść do środka. Na miejsce ściągnięte są jednostki z sąsiednich departamentów, które mają stwierdzić, czy istnieje niebezpieczeństwo zawalenia się ściany przylegającej do organów. Katedrę zaczęto budować w XV wieku, ale prace ukończono dopiero w XIX stuleciu. W świątyni są cenne gotyckie portale oraz renesansowy nagrobek ostatniego króla Brytanii, Franciszka II. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Włocławek zaprasza do obejrzenia największej w Polsce wystawy Miar i Wag. Anna Michalak z działu animacji i edukacji kulturalnej Browaru B mówi, że ekspozycja zawiera ponad 10 tysięcy eksponatów. Najstarsze eksponaty pochodzą z okresu od I do XV wieku. Są to odważniki, które wyglądają jak kamyki. Mamy tutaj taki dosyć ciekawy eksponat. Jest to niemiecka waga z 1938 roku, właśnie do ważenia niemowląt. Wygląda ona bardzo przytulnie, ma wiklinowy koszyk, który jest pokryty taką wyściółką, żeby maleństwu było przytulnie. Są wagi z różnych krajów europejskich, ale nie tylko europejskich, ponieważ mamy również wagi pochodzące z Azji. Wagi

get your faint glimpse of love sometimes, but it never blooms. I've been around this block a time or two. I made some big mistakes, but girl, I promise you, this is the last worthless evening that you'll have to spend. Just give me a chance. Houses with the shades pulled down. God knows we could use some romance in this sleepy bedroom town. I know you're still afraid to rush into anything. There are just so many summers, babe. Tydzień temu przypomniałem The End of the Innocence i tak się składa, że to jest jedna z tych płyt. Jak się do nich już wróci, to zostaje się na dłużej z tą muzyką. Nie wiem, czy to będzie taki cykl spotkań z Donem Henleyem o tej porze w Trójce. Kto wie? Dziś z albumu The End of the Innocence, płyty z 1989 roku, The Last Worthless Evening, Don Henley. Będzie obchodził urodziny pan Donald w najbliższą środę, 22 lipca, 73. To też jest dobry rocznik, ten 47. 14 minut po południu to jest Trójka i dobre informacje od Leszka Możdżera, warte przypomnienia. Od 21 do 23 sierpnia 10. jubileuszowa edycja Enter Enea Festival w Poznaniu. Trójka znów tam będzie. Trójka będzie nadawała dla Państwa stamtąd audycję. No i Trójka będzie także transmitować koncert 23 sierpnia o godzinie 19. To będzie koncert Isfara Sarabskiego, o tak powinienem powiedzieć. Koncert Isfara Sarabskiego i Leszka Możdżera. Cały festiwal, ten 10. jubileuszowy Enter, otworzy trio Kasi Pietrzko.

soldier. Zajrzałem na stronę artystki. A nuż coś tam się dzieje. www.shade.com. There is currently no news. To jest informacja na tej stronie. Ale przecież przez te wszystkie lata przyzwyczaiła nas do tego, że płyty to tak się ukazują co kilka długich lat, ale jak już się ukażą, to zostają z nami właśnie do następnej płyty. Ten długi czas oczekiwania nam wypełnia muzyka z tych albumów. Soldier of Love to Shade. I to jest kolejny przykład na to, że jak już się wróci do ulubionego artysty, I gave you more than I could give. To nie jest taka zwykła miłość. No Ordinary Love i Shade dziś w Trójce. To wracamy teraz do nowości. Na nowy album kwartetu Joshua Redmana trzeba było czekać 26 lat. Prawda, że nie taki ten jazz straszny. Joshua Redman na saksofonach, Brad Meldau fortepian, Christian McBride kontrabas, Brian Blade perkusja. To jest nowa płyta wydana tydzień temu, nowa płyta kwartetu Joshua Redmana Round Again, Silly Little Love Song. Autopromocja. Mocny koncertowy wieczór w Trójce. O 19:00 Organek. Retransmisja z lutego 2017 roku. Witajcie panowie oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie organek. O 23:00 Marek Piekarczyk. Epidemia. Retransmisja ze stycznia 2012 roku. Epidemia. Euforii. Do usłyszenia w niedzielę. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy za kwadrans 13. Dopiero się witaliśmy, a tu czas się już żegnać. Szybko mijają te dwie godziny w Trójce. Od 11 do 13 w sobotę. Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Pat Metheny, bo to też taka nasza już tradycja. Dziękujemy za wspólnie spędzone dwie godziny w Trójce. Thank you.